Come on, Sam, let's play. No, yeah, I don't want to play. Ali, wake up, yeah. I'm trying, it's too high. My heart is not touching. They aren't even helping. वो देख रही है क्या? हाँ मुझे हट मोटे किधर जा रहे साहब? कुछ दोस्तों को जिंदगी से मिला दो। ओ जा सकता हूँ? चाहिए चलूं यारों का मैं यार हूँ, हंस के सबसे मिलूं, इन खाली खाली जेबों में इरादे बेहिसाब हैं, छोटी छोटी आँखों में बड़े बड़े से ख्वाब हैं, सजा दे मेरी राहें तू, खोल दे अपनी बाहें तू, आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर ले दोस्ती जिंदगी, आ रहा हूं मैं। Are you guys having fun? जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, आ रहा उठा दो आसमानों को, उठा दो और भी ऊंचा, मैं अपने पंख तो खोलूं, मजा तो आए उड़ने का। मुझ में हौसला भरा, मुझे तू आजमा जरा। किस बात का इंतजार है? लिव लाइफ, एक बार जिंदगी को कह के देखो। आ रहा हूं मैं।